یہ آ گیا وہ ترجمہ جس کے لیے وہ طور تنقید کے بعد پہلے دونوں طرح دمدار تھے اور یہ بتایا تھا کہ مشرقہ سے نکاح جائز نہیں, اسلام لانے کے بعد اسے تجرم سے نکاح جائز ہے. اب میں بتانا چاہتی ہوں اگر مشرقہ یا نصرانی ضمنی عربی کے نکاح میں ہم مسلمان ہو جائیں تو ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا. اسی لیے فرماتی ہوں وقال عبد الوارث الخارج مسلمان بات اذا اسلمت النصرانیہ قبل زوجها بطاعت حرمت حبیبتی. اور فرماتی ہوں وقال داؤد بن ابراہیم السائر سئل عطاء بن امرأة من أهل أهل أسماء ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأة؟ قال لا, إلا أن تشاهي بنكاح جديد وصداق جديد. ابن عباس کہتے ہیں اگر ایک ساتھ پہلے بد گروہوں کا ایک ساتھ پہلے بھی عورت مسلمان ہو جائے نکاح ٹوٹ جائے گا اور مجاہد عطا کہتے ہیں عزت کے انتظار کا انتظار نہیں کیا جائے گا. وقال اللہ تعالی لہم نحل لہم ولا هم یحلون لہم. یہ امام بخاری کے کلام انہوں نے ابن عباس و عطا کے قول کو آیت سے معید فرمایا ہے. وقال الحسن و قتادہ کی مجوسی یہ نہیں اسلم. ارے میں نے کہا بند کرو آپ نے سب کو کیسے آدمی بند کرو ادھر کر کے. وقال الحسن و قتادہ کی مجوسی اسلم ہما علی نکاحہما واذا سبق احدہما صاحبہ و بلاغ بان لا سبیل له علیہا. حسن الاسری قتادہ فرماتے ہیں اگر دو مجوسی ہوں اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں تو ان کا نکاح باقی ہوئے گا, اور اگر کوئی بھی پہلے مسلمان ہو جائے دین واقع ہو جائے. اگر زوجین ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں گے تو بھی اجمان کا نکاح باقی ہوگا, اور اگر کوئی پہلے مسلمان ہو دوسرا بعد میں تو اس صورت میں امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت کی تابعیت ہے تو نکاح باقی ہوگی. ورنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں فوراً فرقت واقع ہو جائے گی. یہی بخاری کی رائے ہے کہ تم نہیں, لیکن چونکہ وہ نکاح کتابیہ کے قائل نہیں ہیں اس لیے امام احمد کی اس تفصیل کے قائل ہیں. امام شافعی اور احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں اگر عورت غیر مقبول بہار تو جو کوئی بھی مسلمان ہو جائے فوری فرقت واقع ہو جائے گی, اور اگر مقبول بہار ہے تو انتظار عزت کا انتظار کیا جائے گا, عزت گزرنے پر فرقت واقع ہو جائے گا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں اگر مرد پہلے مسلمان ہوتا ہے اور عورت کتابیہ ہے تو نکاح واقع ہے, اور اگر غیر کتابیہ ہے تو اطاعت ماہ کا انتظار ہو سکے گا, اگر مسلمان ہو جاتی ہے تو نکاح واقع رہے گا. اور اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا اور انکار کر دیا فرقت واقع ہو جائے گی, اور اگر عورت پہلے مسلمان ہوتی ہے اور غیر مقبول بہار فوراً فرقت واقع ہو جائے گی, اور اگر مقبول بہار ہے تو انتظار عزت پر فرقت واقع ہو. اور حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت میں جو کوئی بھی مسلمان ہو اگر دوسرے پر اسلام پیش کیا گیا اس وقت پر دیے پر فتوا پیش کرے گا. اسی طرح اگر تباہی دارین ہو گیا مسلم دار الاسلام آ گیا کافر دار الاسلام چلا گیا تو تفریق واقع ہو جائے گا. اور اگر عورت مدخول بحاب اور تباین دارین نہیں ہوا اور نہ عرض اسلام کیا گیا اور اگر عورت مدخول بحاب اور نہ تباین دارین ہوا نہ عرض اسلام کیا گیا تو انتظار عدت پر فرقت واقع ہو جائے گی. وقال ابن جریج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وأنتم أنفقوا قال لا إنما كان لا تقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل العهد. وقال مجاهد على طلوع سليم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. مصنف رضي الله تعالى عنه یہ مسئلہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا. حاصل اس کا یہ کہ اگر کوئی مشرک عورت مسلمان ہو کر آ جائے تو اس کے خاوند نے جو کسی پر فرض کیا ہے وہ اس کو نہیں دیا جائے گا. بس صرف صلح حدیبیہ کے ساتھ یہ حکم خاص تھا. اس وقت یہ حکم تھا کہ ان کی کوئی عورت آ جائے تو جو کچھ اس کے خاوند نے فرض کیا ہے وہ اس کو دیا جائے. یہ بات بھی پورا لکھ کر ان کو جو نشان لگا چلے. کھانسی انہوں نے سانس کو یہ تم پنکھا چلا کیا تکلیف ہونا بیماریوں کا مضمون چلے. أن عاشر رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى من أولى أهلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفهمون في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن إلى أهل الله قال عاشر وهو أن أقرب هذه الشهادة من المؤمنات فقد أقرب بالجنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرب بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طريقنا فقد فاياتكن لا والله ما قصد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عليهم قط غيرهن وبايعهن بالكلام والوعي ما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا ایسا ہے کہ تم کہیں باہر بیٹھ کر کے عبادت پڑھا کرو. یہ جو تم کرتے ہو اس سے مجھے سخت الجھن ہوتی ہے. یا تم اپنے گلے کے اندر پلاسٹک کا کوئی جو ہے چھوٹا سا وہ ڈال لو جو تمہاری آواز کو روکے. کہ میری یہ آواز ایسی ہے شیر ڈر جائے گا بے شک کہ کیا تیرے کہیں گے شیر ڈر جائے گا. بعد قولی تعالی الذین یریدون من نسائہ تربصوا الفاحشة الى قوله سمیع علیم فاور علیم. اس ترجمے کے بعد سے مسئلہ ایلا بیان کرنا مقصود ہے. ایلا باب الفعال کا مصدر ہے. اس کی اصل علیہ ہے فعیلتوں کے وزن پر جس کے معنی ہے حلف. شاعر کہتا ہے قلیل العلایا حافظ للیمین ہی کئی سبقت میں گل علی تو قدرتی. قسمیں تو بہت کم کھاتا ہے لیکن جب قسم کھا لیتا ہے تو اپنی قسم کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. اصطلاح طلاق میں ایلا کی حقیقت میں اختلاف. ہمارے لیے بھی سلیمان کہتے ہیں ایلا یہ کہ ترک دخول علی المرأت کی قسم خالص، جمہور علماء فرماتے ہیں ترک الجماع کی قسم کھائے، پھر اس کے بعد ابن عمر تو فرماتے ہیں اگر کوئی ساری عمر کے لیے عدمِ جماع کی قسم کھائے گا تو الہ کا تحقق ہوگا، اور اگر کسی وقت مقرر کے لیے ترک کی قسم کھائی ہے تو الہ کا تحقق نہیں ہوگا، خواہ مدت طویل ہی کی. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ الہ کے تحقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدت معینہ کے لیے میں ترک وتی کی قسم کھائے، پھر اس کے بعد اختلاف کہ مدت معینہ کیا ہے. امام حنیفہ ان کے اصحاب اور سوری عطا کہتے ہیں چار ماہ یا اس سے زائد، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں چار ماہ سے زائد، اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں اگر کوئی ترک وتی کی قسم کھائے خواہ قدیر وقت کے لیے اور چھوڑ دے حتیٰ کہ چار ماہ گزر جائے تو ایلہ کا تحقق ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آگے اس کے حکم اختلاف. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب تو فرماتے ہیں اگر مدت کے اندر اندر طے کر لی تو یہ اس کی بیوی ہے اور اس کے دن میں کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور اگر چھوڑ دیا یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو فرقت واقع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سعید بن مسیب زہری رضیہ کہتے ہیں طلاق رجعی پڑ جائے گا، اور حضرت علی اور امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ کہتے ہیں طلاق بائیں. ائمہ ثلاثہ اور اکثر علماء فرماتے ہیں اگر چار مہینے گزر گئے تو حالف کو اختیار دیا جائے گا، خواہ وہ فے کرے یا طلاق دے، اس کو اس حال پر رہنے کی اجازت نہیں. یہی امام بخاری کا میدان ہے، اور انہوں نے یہ سولہ صحابہ کرام سے نقل فرمایا. کہتے ہیں انتیا کا جو مسلک ہے وہ بھی ابن عباس وغیرہ صحابہ کی جماعت سے منقول ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل القرئي وجدنا اخيه سليمان بن حميد السوري انه سمع سلمان بن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت الفقر بجنبه فاقام في مشرقه الارض. على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه الى كواقع ابن حبان سنه من ذكر فيها سليم فاقام في مشرقه الارض كانت الفقر بجنبه انفقاق قصه كان من ذكر فيها، لیکن دونوں قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبہ میں قیام کیا، اس لیے راوی نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. اس کے بعد یہ سمجھو مصنف نے یہاں یہ جو حدیث باب ایلہ میں ذکر فرمائی ہے قاضی ابن عربی کو کہتی ہیں آیت اور اس حدیث صحیح کے علاوہ کوئی اور چیز اس بات میں وارد نہیں ہے. حافظ عراقی نے اس کو باب ایلہ میں ذکر کرنے پر اشکال کیا کیونکہ ایلہ تو حرام ہے اور حضور کی طرف حرام کی نسبت جائے گی. حافظ ابن حجر کہتی ایلہ کی حرمت میں بھی اختلاف ہے اور نیز ایلہ کا انعقاد آیا وتی کے ذکر پر موقوف ہے یا بغیر اس کے ذکر کے ہو سکتا ہے، انقلابی مختلف کیا. چلو وابا في مشربه الموت سامعين انكم نظر فقال يا رسول الله عليك شرم بار الشر بكم ويشرون وبه بار حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول في الاله الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجر الا ان يمسك بالمعروف او ينعزم الطلاق كما امره الله عز وجل وبه قال وقال ابن اسماعيل حدثني مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا مرض بعض اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقوى عن السلام یعنی اس کو حاکم کی مجلس میں روکا جائے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا یا تو خود فیصل اور یا طلاق دے بارہ صحابہ اور عثمان علی بزرگہ عائشہ چار ہی ہیں بارہ چھ اٹھ بارہ چار سولہ ہو گئے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حكم المقتول في أهله وماله مقتول کا حکم اس کے مال کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسی جگہ سے مقتول ہو جائے جہاں سے آدمی عادتاً مفقود نہیں ہوتا یا ایسی جگہ سے مفقود ہو جائے جہاں سے عادتاً مفقود ہو جاتا تو ایسا انسان مفقود الخبر کہلاتا ہے. مثلاً کوئی اپنے گھر میں سو رہا تھا اور ایک دم غائب ہو گیا یا میدانی جنگ میں سے غائب ہو گیا یا راہی سفر میں غائب ہو گیا تو ان سب صورتوں میں یہ شخص مقبوض الخبر کہلائے گا. اور اگر کوئی تجارت کے لیے گیا اور اس کی خبر غائب ہو گئی تو اس کو مقبوض الخبر نہیں کہا جائے گا. مقبوض الخبر کہ اہل و مال کا حکم کیا اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ و شافعی فرماتے ہیں اس کا انتظار کیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت کا تحقق ہو جائے یا اس کے اقران و معاصرین کی وفات ہو جائے. لیکن اس مذہب پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے. حنابلہ فرماتے ہیں چار سال اس کی بیوی انتظار کرے گی اور پھر ایک تو وفات گزار کر نکاح کر لے گی. آیا اس کا مسئلہ حاکم کے یہاں پیش کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ امام احمد کی دونوں روایت. مالکیہ فرماتے ہیں اس کا مسئلہ حاکم کے یہاں پیش کرنا ضروری ہے. پھر حاکم اپنی طرف سے سرکاری آدمی بھیج کر ان مواقع میں تحقیق کرائے گا جہاں وہ گم ہوا ہے. اس کے بعد پھر حاکم اس کی وفات کا حکم لگا دے گا اور عدت و وفات گزار کر نکاح کر لے. اس کے مال کا مسئلہ مختلف ہی ہے. مالکیہ حنابلہ تو کہتے ہیں کہ مال تقسیم کر دیا جائے اور ایک روایت میں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے توقف منقول ہے. مالکیہ فرماتے ہیں کے اتنے دنوں تک انتظار کیا جائے گا جس میں عادتاً محفوظ زندہ نہیں رہ سکتا. بعض کہتے ہیں 70 سال، بعض 80، بعض 90، بعض 100 سال. چونکہ مسلک حنفی شافعی پر عمل زمانے میں بڑا دشوار ہو گیا، اس لیے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں علماء مالکیہ سے استفتا کرایا. حضرت اقدس مدنی اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے، ان کے ذریعے مالکیہ کی فتاوی کی تحصیل میں بڑی سہولت ہوئی، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک مستقل رسالہ میں جمع فرما دیا، جس کا نام رکھا الحیلۃ المعجزہ للحلیلۃ العاجزہ. اور اب ہمارے علاقے میں، یعنی قدیم ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان میں اسی پر عمل جاری، اور انتقام کے بعد ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، برما وغیرہ میں اسی پر عمل. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا رجحان، علامہ ناصر الدین ابن منیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بار میں لوقتہ کی حدیث لا کر یہ تاثر دیا ہے کہ عورت کی حیثیت تو ابل کی، جیسے ابل اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اس سے تعارف کی گنجائش نہیں، ایسے ہی عورت بھی اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اس سے تعارف کی گنجائش نہیں. اور مال کی حیثیت ذالت الغنم کی ہے، اور غنم اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کو پکڑ کے کھا سکتا، اس لیے مال کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا ان کے مستحقین میں. یہ تو ہے ناصر ابن منیر کی تقریر، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سکوت فرمایا. ہمارے نزدیک ثواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مفقود الخبر کے اہل و مال کا درجہ لقطہ کا دیا، اور لقطہ میں صرف مالک پہ 1 سال انتظار کیا جاتا ہے، اس لیے اہل و مال کے سلسلے میں مفقود الخبر کا بھی 1 سال انتظار کیا جائے گا. اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن مسیب اور ابن مسعود اور زہری کے آثار ذکر کیے، جس میں 1 سال انتظار کرنے کا تذکرہ ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں، اگر کوئی میدان کارزار میں گم ہو جائے، اس کی بیوی 1 سال انتظار کرے گی. جی، عطا فلی و علیہ قال هكذا ففعلوا باللقطة. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک باندھی 700 درہم میں خریدی، غائب غائب ہو گیا. ابن مسعود نے 1 سال انتظار کیا، اس کے بعد ایک ایک دو دو درہم صدقہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ یہ فلاں کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، اگر وہ آ گیا تو مجھ کو ثواب ملے گا اور میرے ذمے اس کا کمال کی ادائیگی ہوگی. اور فرمایا لقطہ کے ساتھ بھی یہی کرو، یعنی لقطہ کا صدقہ کرو مالک آئے اس کو اس کا تاوان دے دو. وقال ابن عباس نہ ہوا, ابن عباس بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں. وقال الزہری فی الاسیر یعلم مکانہ لا تزوج امراته ولا یقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. امام بخاری نے زہری کا اثر لا کر یہ بتایا کہ مفقود الخبر وہ شخص ہے جس کی خبر منقطع ہو جائے اور جس کا حال معلوم ہو اس کے اہل و مال سے تعرض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو زہری کا قول مصنف نے مفقود الحق خبر کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ذکر فرمایا, اسی لیے فسنته سنة المفقود پر جا کر اثر کو ختم کر دیا, آگے مکمل اثر ذکر نہیں کیا ہے. ورنہ ابن شہاب زہری کا مذہب یہ ہے کہ اس کی بیوی چار سال انتظار کرے گی, لیکن بخاری اس کے قائل نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يزيد سيدنا يزيد مولى المقيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في غنم فقال قدرا فانما هي لك وبيديك وبيدي رسول الله قال لك فغضب وسئل عن غالة الغنم فغضب واحمرت وجنتا فقال ما لك والغنم عن الميدان والثقى تشتم المرء تاكل الشجره حتى يلقى ربه وسقط وسئل عن الركبه فقال اعطي رزقا او عفاقا وعرف سنه فجاء من يعرف والا فصلتا بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي الخبير عبد الرحمن قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي الرحمن قال سفيان ولم احفظ حسين غير مطلب یہ ہے کہ سفیان بن عینہ نے یہ حدیث یہ ابن سعید انصاری سے سنی تو یحییٰ نے یزید مولا المنبعی سے مرسل نقل کی. سفیان کہتے ہیں میری ربیعہ سے ملاقات ہوئی, بعد بطور جملہ معترضہ کے کہتے ہیں قال سفیان ولم احفظ شین غیرہ, میں نے ربیعہ سے اور کوئی حدیث یاد نہیں کی سوائے اس حدیث کی. فقل تو ارأیت حدیث رید مولا المنبعث فی امر الضالہ هو عن زید بن خالد قال میں نے ربیعہ سے کہا یہ تو بتائیے یزید مولا المنبعث جو حدیث ضالہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں وہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں. تو ربیعہ نے کہا ہاں. اب سوال یہ ہوتا کہ سفیان کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث ربیعہ ان یزید مولا المنبعی سن زید بن خالد نقل کرتے ہیں تو ربیعہ سے پوچھنے گئے تھے, اس کا جواب کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قال یحیٰ ویقول ربیعہ تو ان یزید مولا المنبعی ان زید بن خالد, یعنی سفیان کہتے ہیں ابن سعید انصاری نے جب یہ حدیث سنائی مرسل ان یزید مولا المنبعث تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اسی حدیث کو جب ربیعہ نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان یزید مولا المنبعث ان زید بن خالد, یہ سبب بنا اس بات کا کہ میں جا کر ربیعہ سے حدیث معلوم کی. آگے وضاحت صاف صاف تصریح کرتے ہیں. قال سفیان فلقیت ربیعہ فقلت له میری ملاقات ربیعہ سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, یعنی وہ بات جو پہلے آ چکی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے زہار کا مسئلہ بیان کیا ہے. اسلام میں سب سے پہلا زہار خولہ بنت ثعلبہ کا, فمن لم يستطع فإطعام ستین مسکینا, یعنی زہار کا کفارہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا. ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں 60 کو کھلانا ضروری ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسکین کو 7 دن کھلا دے تو کافی ہو جائے گا. جی زہار الخر یعنی جیسے زہار حر معتبر ایسے ہی زہار عبد بھی معتبر ہے. ابن بطال نے اس پر اجماع نقل کیا لیکن علامہ موفق ابن قدامہ نے بات علماء سے نقل کیا کہ عبد کا زہار صحیح نہیں. یعنی جیسے حر پر 2 ماہ کا روزہ واجب ہے ایسے ہی عبد پر بھی 2 ماہ کا روزہ واجب ہے. ابن بطال کہتے ہیں اس پر اجماع ہے لیکن عبدالرزاق نے نقعی سے نقل کیا ہے اگر کوئی 1 مہینے کا روزہ رکھ لے گا تو کافی ہو جائے گا. یعنی ہر آدمی اپنی بیوی سے زہار ہر آدمی کے زہار کا اعتبار خاہر ہو یا بیوی قرا ہو یا عبد یا امت ہو بعض علماء ابن بطال وغیرہ تو کہتے ہیں کہ زہار عبد معتبر ہے لیکن موفق نے بعض علماء سے نقل کیا ہے زہار عبد کے اعتبار ہی نہیں ہے. چلیے اگر کسی نے اپنی بادی سے زہار کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہی ان ثلاثہ اور جمہور علماء کا مسئلہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا اپنی باندھی سے اگر زہار کرے گا تو اس کا اعتبار ہوگا. یہی مدینہ کے فقہاء سبع کا مسئلہ ہے. انما زہار من النساء عکرمہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ زہار تو عورتوں سے ہوتا ہے یعنی بادی سے مملوکہ بادی سے زہار نہیں ہوتا. العربیت لما قالوا ثم یعودون لما قالوا اے فیما قالوا وفی نقض ما قالوا وہذا اولا لأن اللہ لم يدل على المنکر وقوله. اللہ تعالی فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر عود کرتے ہیں ما قالوا میں ان کے ذمے کفارہ ہے. عود سے کیا مراد ہے اس میں بڑا زبردست اختلاف ہے. علامہ قرطبی نے اس میں 7 اقوال ذکر فرمائے ہیں اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وتی ہے. بعض حنابلہ اور امام مالک کہتے ہیں عزمی وتی مراد. حنفیہ کے قول کا بھی حاصل یہی نکلتا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امساک مرقد عورت کو روک لینا. داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسی کلمہ اظہار کو دوبارہ کہنا. امام بخاری کہتے ہیں قول زہار تو منکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کیسے دلا سکتے ہیں. اس لیے یعودون لما قالوا کے معنی ہے یعودون فی نقض ما قالوا یعنی پہلے جو زہار کر کے اپنے اوپر تنگی پیدا کر لی اس کو اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے توڑنے کا طریقہ یہ کہ پہلے کفارہ ادا کرے. علامہ ابن قتیبہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں جاہلیت میں ظہار ہوتا تھا اور عورت بالکل الگ ہو جاتی تھی. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالی شانہ نے اسلام کا جو قانون مقرر کر دیا. اب مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں جو ظہار ہوتا تھا اور تھا اللہ نے اسلام اس کا الگ رابطہ بیان کر دیا. جاہلیت میں ظہار کا کوئی کفارہ نہیں تھا اور اسلام اللہ نے اس کا کفارہ بنا دیا. تو اب معنی ہوں گے سمعون لما قالوا, یعنی اگر جاہلیت کا جو ظہار تھا وہی اسلام میں کرتے ہیں تو اس کا حکم سن لیں کہ کفارہ دینا پڑے گا. ادائیگی یہ کفارہ کے بعد بیوی کو رکھ سکتے ہیں. چلو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشارہ طلاق وغیرہ امور شرعیہ میں معتبر ہے. علماء نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ شریعت میں اشارہ کا اعتبار, اگر آدمی اخرس ہے گونگا ہے تو باب طلاق میں اصلا و عددا اشارہ معتبر. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر اشارہ مجتمع ہو تو اس سے طلاق اصلا و عددا جائز ہے, کیونکہ بخاری کے پاس کوئی حدیث اشارہ بھی طلاق کے باب میں موجود نہیں تھی, اس لیے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جو امور شرعیہ میں اشارہ کے باب میں وارد نہیں ہے. بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے دیکھ کر امور شرعیہ میں اشارہ کا اعتبار ہے ایسے ہی باب طلاق میں بھی اصل عددن اشارہ کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی اخرس ہے تب تو بات ظاہر ہے, اور اگر کوئی اخرس نہیں ہے اور اس کی زبان بند ہو گئی تو ایک قول پر معتبر نہیں دوسرے قول پر معتبر ہے. حنفیہ کہتے ہیں اگر مایوس میں نطق ہو تو معتبر ہے. بعض حنابلہ کہتے ہیں اگر اتصال بالموت ہو جائے اخلط اللسان کا تو اعتبار ہے. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله الهين ولكن يعذب بهذا واخر فدين الشهر. قال قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشه ما كان الناس وهي تصلي فاوضت براسها الى الشمس فقلت عائشه فاوضت براسها النار. وقال انس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وقالت ما بقي له مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال ابو قتاده قال النبي صلى الله عليه وسلم في السيف في سيف المحرم اعاذ منكم امره ان يحمل عليها واشار اليها. کتاب الطلاق کیا جنگل ہے, جنگل امام بخاری نے اس میں مسئلے پکڑ پکڑ کے ایک ایک بار میں بہت سارے مسائل جمع کرتے ہیں. چلیے آتی ہے کہ مسائل آتے ہیں اخیر سال میں, اس لیے آدمی گھوڑے پر سوار دوڑتا بھاگتا فائر کرتا ہوا چلا جاتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن خالد بن انكر مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما تعالى بابن اشار اليه وكفر قال بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ياجوج وماجوج مثل غاتك واخرك سينا. وبه قال حدثنا مقدد بن قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمه قال محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعه ساعه لا يوافق مسلم قائم يصلي وقال بيده انا بتنی وسطا اور خنسر ایسے, یہ ہے وسطا یہ ہے خنسر, سمجھے تین ایسے کرتے ہیں. چلیے نے فرمان بس اتنی سی ہے. وقالت ويتي حدثنا عن ابراهيم بن صالح بن شعبه بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال على يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جاريه فاقد اوضاعا كانت عليها ورثتها وضاع في وضاع كثير چاندی کے زیور کو اس کو وضاح اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ سفید ہوتی. چلیے مسئلے کی وضاحت بھی اسی سے محفوظ ہے, کیونکہ جب مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے تو سفید ہو کر کھل کر سامنے آ جاتا ہے, وہ ہوں ہاں کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. چلیے فاتا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمضان وقد أسلمت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زبان بند ہو چکی تھی زندگی کا آخر. چلیے فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل کی فلان من غیر الذي قتل فاتح رب راك الله فاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قرودی فراتو بین حجرائی فمجھے قال قتل سبی صلى الله عليه وسلم قتل سکر عمد اللہ کی دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت النبی صلى الله عليه وسلم يقول یہ جزا من جنس دمر جمہور اسی کے قائل احناف سے انکار کرتے لیکن قصاص نام مساوات پر, اس لیے قاتل نے جیسے قتل کیا ہے اسی طرح اس کو قتل کیا جائے گا. سمجھ میں نہیں ہو رہا. چلیے يقول عن فتنة من عامنا وعشر إلى المسجد ومنهم قال قتلنا علي بن عبد الله قال قتلنا جرير بن ناصر حميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فجدع لي قال يا رسول الله لو أمسيت قال ثم قال انزل فجدع قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فجدع فنزل فجدع حلف في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومى بيده إلى المحيط فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فمنهم قال قتلنا صلاة المسلمة قال قتلنا يزيد بن زرعين رد پیمانے لوٹا رجوع پیمانے لوٹنا, اذان دیتے ہیں تاکہ لوٹا دی تمہارے قائم کو اس کے قیام سے, اور اگر رجوع سے تو لے دیا قائم کو. باتوں پر نظر کرتے ہوئے مشکل ذمہ اور پتھا لگایا پڑھو تم کیسے پڑھتے ہو. چلیے تقریق بین سوزین کا خاص طریقہ جس کی مشروعیت ابن جریر ابن حبان کے بیان پر سن نو میں ہوئی ہے, اور حافظ ابن حجر کی تحقیق میں سن دس پر اس کی ہوئی. حضرت سعد ابن سعد کہتے ہیں شہدت المتلائمین وانا خمسا شرط سنتن اور رواح البخاری اور ابو الامام کے جز میں ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا خمسا شرط سنتن تو معنی ہی نکلے کہ وہ بات کے ساتھ ہے اس کا، اس لیے تقریبی طور پر سن رستہ یہ واقع ہے مانا جائے گا. اس کا سبب اویلیہ اجلانی کا قصہ ہے. انہوں نے اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر آیت لعنہ بھی کی. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی فوری طور پر چار گواہ لا نہیں سکتا اور اس سقیم حالت کو دیکھ کر صبر کر نہیں سکتا، اس لیے اس سے نجات کے لیے شریعت مطہرہ نے لعان کا قاعدہ مقرر فرما دیا کہ لعان کر لیا جائے. پھر لعان کے بعد یہ اختلاف اس کی حقیقت کیا، ایمان میں یہ شہادات اور آیا اس میں تفریق کیسے واقع ہوگی، ان مسائل کے لیے آگے تراجم آ رہی ہیں، وہاں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا. چلیے ایمان، اسی طرح سے ایمان اشارہ و ایمان کا ذکر ہے. علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ متبادل الذہن ہے کہ اشارہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے اور نما راس اور زمین سے ہوتا ہے. رمضان اشارہ انہیں قطعہ نے لکھا ہے کہ رمز تحریک الشفتین یا تحریک الحاجبین یا عینین سے ہوتا ہے. بخاری نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ اشارہ امور شرعیہ میں معتبر اور باب العام میں بھی اشارہ معتبر ہے، تو اب بعض الناس پر رد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا قول تمام محسوس اور سارے علماء کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ افرش و فرسہ کا اشارہ باب العام میں مختلف تھی. امام مالک شافعی وغیرہ تو اس کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن اوزائی اسحاق احمد کی روایتیں اعتبار نہیں.